Ayachepe, menitaki, ayachepe, nibuataki, ayachepe, iti muneke, chilla itire, muneke, okahi, taki iti akape, dipe mi viji, hekunune, anune nihai, okahi muma pakohune nihai.